After Party. Choć to piosenka wydana na początku wakacji zeszłego roku, dla mnie będzie to hymn tej wiosny. Alex Leahy prosto z Melbourne. Dobry wieczór i dzień dobry, tu audycja After Party, przy mikrofonie Wojciech Barczyński. Obiecywałem dziś wiosenną audycję i tak będzie w rzeczy samej. W tej chwili Guy Blakeslee, występujący jako Entrance. To będzie fragment jego najnowszej płyty Book of Changes. Pierwszy utwór zatytułowany jest Revolution Eyes. Yeah. from a gift to the sea. I've been called allegedly free. Oh, but nothing gonna change that girl. We say nothing gonna change that girl. Father and oak and time left in glass. You're just looking for some piece of ass. Oh, but nothing gonna change that girl. Boys ain't nothing gonna change that girl. Oh, nothing's gonna change that girl. Well, nothing's gonna change that girl. I lost my mind, but now I'm back again. Well, don't get caught being such a false friend. Oh, but nothing gonna change that girl. We say nothing gonna change that girl. Oh, nothing's gonna change that girl. Well, nothing's gonna change. Just to get things right. Won't you give me a little more time before you blow up my night? Oh, before you love me like that. Before you love me. Linda Segarra, czyli Hooray for the Riff Raff. Piekielnie utalentowana i pewna siebie, najlepsze możliwe z połączeń. The Navigator to jej najnowszy album, już drugi nagrany dla wytwórni ATO. Nothing's gonna change that girl. A teraz Aoife O'Donovan. Jesteśmy w Massachusetts. Posłuchajmy fragmentu jej najnowszej płyty. Somebody else, they were. She sings in the valley. Ask her what she's mourning. Course I know it can't be spoke. Perhaps she's had too much of love. Can be a sickly thing. That's why she mourns the morning dew and the newness. Ask her what she's mourning. Of course I know it can't be spoken. Tak pięknie śpiewać potrafi tylko ona. Prosto z Wysp Brytyjskich, Laura Marling, album Semper Femina. A teraz daleka północ, jesteśmy w Oslo, posłuchamy wikinga, który marzy o tym, żeby zostać kowbojem. Torgir Valdemar, Island Bliss. What happened to the music, to the songs that we found in the hills, that we found in the hills? What happened to the melody, to the score from the island blaze that died with thee? Now that you're gone, I will lay my head down. Now that you're gone, I will put my body under the ground. What happened to the beauty, to the image that we saw in the world, to the flowers in the field, and the glimpse of the winter snow, the winter sun? Now that we're gone, they will lay their heads down and hope that someday we're back to share the joy and the laugh. Now that we're gone, they will lay their heads down and hope that someday we'll be back to share the love and the light. Now that you're gone, now that you're gone, now that you're wandering down through an endless street. I'm curious and would like to intrigue. Is this inspiration or self-defeat? And from the corner his figure fades. And should I follow a retrograde? Choć mamy już wiosnę, tam z pewnością jest jeszcze bardzo zimno. Prosto z Minnesoty duet Van Zier w utworze Four Portraits, a teraz fragment kompilacji Our First 100 Days. Przypomnę, że to kompilacja charytatywna, która w ciągu 100 dni będzie odkrywana utwór po utworze. Codziennie otrzymujemy kolejny utwór i są to utwory, które znajdują się tylko i wyłącznie na tej kompilacji. Dziś Richard Edwards. They were strange.

Hanging Around. To kolejna już dziś wiosenna nowość. Lexi Roth i fragment albumu Move Me, który ukaże się już za kilka dni. A teraz Melina Duterte, występująca jako Jason, i jej debiutancki album Everybody Works. Słuchaliśmy już zapowiedzi tej płyty kilka miesięcy temu. Wszystko wskazywało na to, że będzie to album ze wszechmiar udany i tak jest w istocie. The Bass Song. Firefighters, when I take off your shoes and all that's in between are not so loose, I cut them just to see you through. I can be whoever I want to be. Take time to figure it out. Take time to figure it out. I'll be the one who sticks around. And I Coś mi mówi, że dla wielu słuchaczy to będzie nie tylko płyta tej wiosny, ale również album roku. Jason, płyta Everybody Works, tym razem w utworze One More Time, Please. A teraz Jameson Isaac, prosto z przepięknej Kolumbii Brytyjskiej. Przepiękna płyta, Themes for Dying Earth. Jameson występuje jako Teen Days, w utworze Rising towarzyszą mu muzycy związani z Sound of Ceres. Ten głos to Karen Hover, połowa duetu Sound of Ceres, gościnnie występującego na albumie Themes for Dying Earth. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania raz jeszcze Teen Days. Tym razem gościnnie wystąpi Dustin Wong, związany z wytwórnią Thrill Jockey. Kiedyś pewnie jego solowych nagrań również posłuchamy. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Zapraszam do kontaktu mailowego w razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty i tak naprawdę każdej innej sprawy. wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Miłej niedzieli, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.